او بحر السما دی، یو بحر د ځمکې دی او بحر د اسمان دی. موږ ویلو دوه قسمه اوبه دي کنه دنیا کې، یو د ځمکې دی چې هغه د استعمال نه دي، یو د اسمان دی چې هغه استعمالي خوږې دي. ادا دواړه الله په دې ځمکه کې جمع کړي دي کنه، دواړه روان دي. کوم پاوی پویګو کنه پویګو، لیکن حرکت خو کوي کنه. دویم مطلب دا دی چې نه هغه دوه دریابونه یادوي چې دواړه خواږه دي د استعمال لی، خو د یو رنګ یو شانت دی، د بل رنګ بل شانت دی، د یو خوند یو شانت دی، بل خوند بل شانت دی. دواړه یو ځای روان دي. دا بعض ځایونو کې داسې ای لکه د فارس او د روم دریابونه یو ځای شوي دي. او دغه ځای اټک کې هم یو ځای شوي دي. دو سیندونه یو ته اباسین وایي چې هغه د افغانستان نه راغلی دی، او بل لنډۍ سیند دی چې هغه دی سوات وغیرہ نه راغلی. هغه دواړه یو ځای کې جمع شوي دي، خو لیکن پوره پکې فرق معلومی چې یو پلو به یو شان دي شنې دي، بل پلو به سپینې دي. دا د الله قدرت مرج البحرین روان کړي دي دوه دریابونه یو ځای. هذا عذب فرات، دا یو دریاب دی خوږ دی خالص. هذا ملح حجاج، او دا بل دریاب دی تریخ دی مالکین. وجعل بینهما حجرا برزخا، پیدا کړی دا په منځ دواړو کې یو پرده. داسې برزخ داسې پرده نه ده چې معمولی ده، کمزوری نه، و حجرم محجورن، بند ډیر مضبوط تاکید یې کړی دی. تاکید تکرار چې په لفظ کې راځي دی مطلب تاکید ښه، لکه ذلن ذلیلن، هلته هم تاکید کړی دی ډیر مضبوط سوری. ادلته هم حجرم محجورن، داسې بند دی چې ډیر مضبوط دی، ځکه د اوبو څومره زور دی او طبیعت کې سیلان دی، لیکن په یو بل باندې اوړي راوړي نه کنه. ظاهر معنا یې خو دغه ده، او باطینی پکې هم دا ده چې الله وی دې دنیا کې دو دریاب ندی، یو دریاب ده کفر ده و بل دریاب ده اسلام. دا بتر قیامت پور روانی داسی، یو خوک دریاب ده چه مومنان دی خواگه خواگه، او بل تریخ ده چه کافران دی تارخه تارخه. لیکن سوره نحل که او فاتور که ورسر داویلیو چو من کل انتا اکلونا لحمن ترین، اریو که فیدشتا خوک دریاب که هم فیدشتا دی چو بے استعمالی گیو وقت میان تن رو باسه، ولیکن پتریخ دریاب کی چکم فیدا دا اب خوک دریاب کی نشتا. پدی تریخ کی چکم دولت تے و کم قیمت تے دا باغی کی نشتا، زکا خیستا قیمتی جواہر او کانی اغا دی تریخ دریاب نروزی خوک دریاب کی نشتا، چیو او کانی پا لکنو باندے پا کرونو باند. اللہ وی داغا سے پدی کافرانو کی ورمڈی را پیدا دا خان، په مخ کې لاړ او ډیر مالونه او دولتونه جمع کړو د ټول د کافرونو راوي د روم نه او د فارس نه دی ملکونو نه هغه پخوانی قدیمی خزانی را ویست چاگی که هر قسم مالو کنا نگور دا غطریخ دریابو چه دی اسلام بیت المال داغی نڈاک شو دی مطلب دی چه ظاہر که کیوشی کی پیدا نہیں خو حقیقت کی پکی اللہ دیر لوی کمال پیدا کری دیم دلیل چی پینزم دے پدی ترتیب کی هو الذی اللہ آزات خلق من الماء بشرا پیدا کرے دے دوبونا تنطفینا یو خیستا بندہ داو گور دا اللہ قدرت تنو اوبا داسی دی اوبا چیغا پلیتی دی زمان پنیز باندی اگر کی امام شافعی و غیرہ تپاکی ہوئی خواہ آغا تپاکی ہوئی بولی ویدین پیغمبران پیدا شوی دی انداخو سا دلیل ندی او قرآن و تدوم را نسبت کرے چی مما امہین دائیو دلیلو کا نخواہ سپکی ہو بیو تویلی نلاوی چی اغیطا و گوری امادیتا و گوری او دی بشرتا و گوری نو حیران بشی چی اخوزت چی دا سیو مخلوقیت پیدا کرے چی دا کمالاتو مجموع دا مجمع الکمالات مجمع البرکات د انسان دی کی عقل کار نکی خواه دکه بشرن کی هر قسم بشر راغی خواه آخیر البشر پا کیم راغی خیر البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دغت اینور انبیاء کرام داد اللہ قدرت تنو پیدا کری دی توبونا یو خیست بندہ فجعلہو نصبا و سحران سمرا برکتی اولا ورکڑے دی دو قسمہ رشتی اولا قائم کری دی دو قسمہ پلولے اولا جوڑی کری دی دو خاندان اولا جوڑ کری دی گردو لے دلرا خاون دا نصب دا مورو پلار خاندان دیتا نصب ہوئی و سحرن اوس خرگنیم چی رشتہ کم دیو کی ناغر لاحو گئی نو دوڑا خاندان گورو تا ولی پیدا کری دی نصب مو اوس حرس خرگنیم خا وکان ربک قدیر ولا صدا شوا جدا با منی گوری خا چی رفستا قدرت والا دین جیبا قدرتی ہے دیم ہر سکی بس او اس اشکال و تنشتا اس رکاوٹ و تنشتا مخیتا ایس مشکلات و تنشتا چسو غوالی نو آکی کنا خا او دلائلو سلسلوان تقریبا پینزو عقلی دلائلی ذکر کو بترتیب سرا وہو اللذی وہو اللذی او مطلب پکی دا اللہ وحدانیتو او دا اللہ عظمت او قدرتو لیکن اصل خبر پکی تعلیم دا توحید دے قرآن مطلب دا قرآن دے لنا نازل شوئے دے چو مخلوق تا دا توحید سبق ہو گئی دکہ دا سبق بل زینشتا گورے نچرتا یو مدرسہ کشتا نیو چرتا لوم کشتا نیو چرتا یونسٹے کشتا ہے دا صرف قرآن کے دے دا توحید سبق صرف پا قرآن کے نبل کتاب کشتا خواہ اللہ ایما خو توحید سبق ہو بینزد دلیلنا میں ذکر کرو اوس چیک اپ کو چې بنده ته نصب پیدا واغست کنه. مطلب خدای او چې بنده پوشي خپل جهالت پوشي خپل هلاکت پوشي خپل زندګۍ په مقصد پوشي چې زسله پیدا شوی نو ګور چې دې پوشو کنه کله پوشوي خدای خواري پځای شو. اگر دې نه پوښوي نو بس بیا څه کارونه ولې یو کار نه چې مقصد او غرض او پیدا حاصل نشي کنه نو کار ابس نه نو سراش چې خبره بندیانو لراله ويا عبدونا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وګورا خلقتا انسانانو ته عبادت کوي او بندگی کوي بغیر د الله نه. يعبدون من دون الله بندگی کوي بغیر د الله نه. بندگی ستوي اگر دیر قسمو ندی خواه تا بندگی دا چی سجده و تا کئی و تا کنا سمرا ما خوب گورتا تا خود دیر آسان کار دی بس خود چی ورشی پا قبر سجده و تا کری چی ورشی پا پیر باندی سجده و تا کری تا خود مورید نی چی پیر تا سجده نکری او څنګه موري ښا و یا عبدونه من دون او ازونه تکي چې اجت را له پورا کا سوال را له قبول کا او والي چې نماز را کا اولاد را کا نو مې دونه تن کوي و یا عبدونه من دون الله په ځل کې تن یې را کوي خوف کې ډیر زیات ته خدای نه یری اړو پروانو ساتي وی کچره د پیرانو نیت را تا کوک شو او تندیر را تا روان شو بیا وی زمون خیر نشته دا ډیر لوی عبادت ده زمون ته نه یریږي هغه سکول شي تاسو را مې عبدون من دون الله شکرانی دی او نظرانی دی غلافونه دی جنڈی دی او پا در خدایان ویار غرزو لی خواه در دی خدایان دی کنه خواه ادر این دیر خواه دی زکا اگی و تا نده منزه وی نو تا در روجه وی نو تا در خیر خیرات و در زکاة وی نو تا در حج و در عمره وی سمرا سان کار دی دی داسی دین غواری خواه چی باقی که تکلفات نئی بس نقبل طبیعت کار خواه از خدای دین کی خوب خام خواه زن کره مال بلگه بدن باسترکه دیکی با جیادو نئی دیکی با حجو نئی دیکی با روجی لوگ تنزی بای دا دی تکران خکاری خواه دغه کار وته ډیر آسان دی ښا دا پیری او موری دی عبادت کوي بغیر د الله نه ما لا ينفعهم ما وته ویلې ما د هغه شي چې عقل مند دی انسان وغیرہ نو هغه تمن وي ښا عربیت کې دا هغه معنا کیږي هغه څوک اغا دا عزت لفظ دیخوا او چما لفظ رایشی نو آغا شے او دا اللہ نسیوا چی دا چا عبادت کی که عرص دی نو آغا شے دیخوا دا آغا شی چی فیدا والا نشور کولین کدی دیر سوالو نا کئی او دیر مالو نا پی غرزی کلائن پاوم فیدا والا نشور کولی زراوم ولا يضرهم نو ولا نقصان ورکول شي کدی پریزی ریس نشتا سیریږي ولا يضرهم نو ولا ضرر ورکول شي خدا غیزا کیزا د چنا ارس کول شي وي توی نو خار تلور شا حالتا که اوڑیر دیارتو نا دیخو یو پاکی مس بابا دی ناغی که چه خلق ملوانو یا نور سملی که نا نو کٹ ولتا کی پس هم کٹ کی نو سملی داولی وی باز اغای نپری دی وی کسوک پس هم کٹ کی سملاستا نو آور پس دش پیراشی او کٹ پیواری چیز ارباب زیا زبا زمکه ما زبا خبر که ما زبا کٹ کسا ملی کٹ پیواری گا دو گورا در دی عقیده دا اگا اس خبر دی دو گورا چیسا خطر لی دی بس اگا با قیامت کی بیا پزان پویی گی خوا ادا دی چی سوک یادی دا شیطان دی او دیکھو پا خلقو کٹو مڑیو امسا عمر پس راخ لیو خوب کی ولی راضیو یا ریئیو موچی گوری زما شکرانا و نظرانا قضانا کی گوری تو گروہ تا دا شیطان دکھا ادیه پا غبان دی وراری چی دا ولی دین ولی دا کار کئی ولی خود خدای دوست ہوئی چی دا خدای دوست نا پا خلقو کٹو ناری ولا يضرهم سمر جهل لبذ خلقك خلق وكان الكافر على ربه ظهيرا تمت لبذ دماني دي او ذا كافر انسان ذا مشرك انسان ذا خبل رب مقابلك امداد کی دا شیطان سران تو گروہ دے دو دا غمر کری شو شیطان خو سوگن کرے چی دو دا خیر کار نکو ما اویلیو چی دو استا بندیان نپری دما ایمان تا و عمل تا و کمراکوم بے کمراکوم دما سمر وست کی انو دے دا غمر کری شو دخلے پا مقابلہ کی ظہیر زیدا کابر انسان د خپل رب په مقابله کې امداد کوونکې د شیطان زمانا وکان الکافر علی ربه ظهیرا او زیدا کابر انسان پر رب ته شا کوونکې او مخلوق ته مخ کوونکې ور خپل رب ته شا کړی د جماعت ته ناراضي مل نه کوي قران نوې ایمان کلمه نوی ایس ولی نور کتا پوستی نوکی حالکا سور اخلاص ولی ام نور دی برابر اگی که غلطی که دقا کافر دی خوا اگر که آغا زمونگ دا پاس دی و زمونگ مشر دی زمونگ دا آغا دا حال نگور دا رب تشا کردی دا دنیا تا مخا کردی دا ظهیرا دا حال ذکر کن چلا رب العزت وی چه دما دی نعمتونو تاو گورا او دی انسان دی ناشکره تاو گورا فما ارسلنا که اللہ مبشرا و نذیرا ای پیغمبر پاک تمونگ نیلے گلے دنیا تا مگر صرف زیرور که انکے و یر انکے ستا پہ اختیار که ام نشتا چې دې خلق له پزړل کې هدایت واچي ایمان واچي ورنا واچي نه ته خو ډېر پریشان یې کنه چې زما کارونه شو بلار بولې ذاتو یې داسې اختیار نه دی استاد مواری صرف مبشرن و نذیرن چې څوک ایمان راوړي خوشخبری ولا ورکړه چې راغو ډېر بختور نو او جسو کنکار کی نوی یروان چه جہنم تا بازی گواری تانجام نا خبری بیا هم پیغمبر پریشان ہو چیزو خوٹک دا دعوت ورکوما مبشر یما او نذیر یما او خلق بالکل خاله ناراضی بالکل تختیرانا کزو بیان کوم نو غوګونو کې ګوتی ورکی چې خبرې نه او کزو روان یما نو زمانه ځان پټي پجامو کې ځان غاړي ما تا قتل ګناه غني چې دې سړی ته ورونه ګوره زده په کتو کې ګناه ځرخه خبره نه مانی نه مانی نو ملانه بل عزت ولا تسلی ورکی چې وته وای کنه چې خلکو ما ځنه سغختی دي یو مطلب په دې باندې فساوی او مرګرتیان کوي چه ها یریگی چه را بوج برا بانده چه او سبران غالیو پمیاشک برا بانده 50 روپے ایک دیو سچل وکی رجسٹر برا اوڑی چه نمونو لکه مقتدیان و سیبانو 50 روپے میاش بازی ٹول کدا چل لکھا ځکه باز خلقی نو هغه کله یو جمعات کې کله بل جمعات کې کله بل جمعات کې ځان پټي نو دیم ظلم کوي چې لکه جمعات ته زوګ راځین ته وته نه 50 روپے دا ولي اخلي دا ولي جرمانه کوي د دې وجنه هغه بیا کله یو پلا کله بل پلا خپل جمعات کې مون نشي کوله خلق د دینه تنګی کنه ها د دینه تنګی نو بس جزان پریشان نه کله او پلا کله بل پلا چې کوم دی وتا آسان نه نو لته کې مونږ کوي کنه نو تو تا وایا قل وایا دې تماس الکوم علی من اجر زه نو غواړم استادونه په دې خپل دعوت باندې او په دې خپل تعلیم باندې په دې خپل تبلیغ باندې من اجرن اس چه من اجرن یو پیسا زنانو بار نو ولی تنگیه ولی زمان تخته سوال پیدا شو چه دا پیغمبر دنیا تراغل سلو چه ستی غواری نا سبوچ پی ناچی ناخر دادم اطلب سو نلا یو مطلب دار الا من شاء مگر غواړي دا غواړي چې هغه څوک چې خوخی شي د زور کار نه دی لایق را بیتین د زور کار نه دی غواړي د خوخی کار من شاء چې خوخی ايت تخذا الى ربه سبيلا چې اوني سي خپل رب تلار با زما دا کار چا خوخی چا غوی ز خپل رب سره ملاقات کوما خپل رب تلار معلومو ما او زمام دقا نو بس پیغمبر راغلی جرازا اغلار با تدو خیما اغلار بل چا تند معلوما مدلان بیا او دغا مطالبه دا نو خوا پیسا نگواری ووٹ نگواری نوٹ نگواری ایس قسم بوچ پچانا چی او صرف دقا غواری چه خلق راشن لارو پی جنن پلکارو پی جنن پل مددگارو پی جنن راشن ما ده اسم را کوئے دا دا انبیاء دی مواری وان دا دا حق پرستو دی مواری دخا دا خلق حال تاو گورنو چه سوکو تا پا مفتو کی دین بیانی پموتو کې وتا قران خي چې سو وي غواړي غوته خي دا ونه تختي ښه تختي دي نه اجي چې چا وتا دامونه یې غړي اکوړکه لټی کړی دی وتا چې دا داخلي دی او دا پیسونه داخلي جاری دي زوره پیس دی او دومره داخله ده ښه نه په لړ په مخ روان دي ښه دا بس د انسان دا حال اوسشته نه غواړي عمرم ټول کاله تیر کی ات کاله تیر کی اج بیا راشی کنا عالم شوی عالم شو او عالم شوا او عالم کرسی یو کو دیکه وم کرسی نو ها بیا ته نتا پوزو کی تپوس نو کی یا قرآن کی یاد دغی مانزه کی تینا تپوزو کی چه دی سمانه دا چه و نحبیدو و نرجو رحمتکا خواه کنا استاد دا تپدی کسو ویلی صدر فشانی کلی دا سمال غلری دل دلولی دی خواه کنا وإليك نسعى ونحفظ ما ننظر در غلي بشيخ دين جتخولي غيته نور كتابنا كقرآن كتنا تبوزو كي جدي سمعنا دا جغير المغضوب عليهم ولا الضالين تدر دردي دی صورت سنم دے ادی تا پاتحہ ولی وی نیرور تا پا دی لس کالک پا دی سز دکڑ آخر بدگا اوش چی پٹکے دی لوتان خوکولے او سند یا دی لدرک آسیوی چی دا سند بال تا پا بو کی اولانی نو بیس کی کنه دا ساخ دی که سند دی نیزاری طول کاروبار دی خواه طول کاروبار دوم را لی که جنیز دی ورشی نو لی اپواشی خواه جنیز دی ورشی نو پتا اپواشی نوی نوی شرکیات پا کی شورو کی خواه پا دی کی ترخی کی خواه نوایا وتا جنوانم ستاسونا په دې خپل کار او خدمت باندې زه اجر مگر صرف دا غواړم چې هغه څوک چې خوخی نو اذنی سي خپل رب سره لار په دې لپاره راغلم چې ستاسو راهنمایي کوم ها هو الذي الله عزت مرج البحرين چروان کړی دي دو دریابونه آزاد بن فراتن دا یو دے خوک دے خالص چاو بد آسمان دی او بحر السماء و طویلش آزا ملعن عجاج او دا بلے مالگینم دے او تریخم دے خواد چاویتا بحر الارض ویلشی اے بہتر امانا دا و جعل بینوما برزخا و حجرا محجورا او سوال پیدا کیدو چې دا دواړه په دې دمه کاشته نو سو وخت پس به دا خوګیوم خراب شي ترخی بشي ولې چې په یو ځای کې دی او دا سره ګډی شي کنه الله وینا ما کنټرول کړی دی ګرځول دا الله دې په دواړو په میانس کې برزخن یو پردا وحجرا محجورا او یو بندې ډیر مضبوط وهو الذي الله ذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د اوبونه خسته بنده وجعله نسبا وسهرا ور صورت کې مونږ ویلو برکات دي تبارک الذي نزل الفرقان نو اول الله خلق ذکر کی نو بیا ورپسې برکات ذکر کی پیدا هم کو او بیا ول برکات ورکو نوی گرزو دلران خاوند نصب و خاوند سخرگنه ده سمره برکت ده خواه وکان ربک قدیران و یقینان ربستا دیر لوی قدرت والده و یعبدون من دون الله و گورا دا خلق ده چه ورکړي دي، نعمتونه پکړي دي، او بیا هم دې عبادت کوي بغیر د الله نه. غیر الله ته आवाज کوي چې نه مدد شي نو عبادت دی. کله هغه په نوم شکرانې او نذرانې او چې کله پونه کوي نو عبادت دی. کله هغه نه تمه کوي، اسره کوي، او کله هغه نه یره کوي نو ټول عبادت دی. لګیا دي که نه؟ ما لا ينفعهم، هغه چې نه ولا پیدا ورکول شي کدی ټول مرداری عبادتو کې او پریوزی وته سي زبان دي هیڅ پیدا نشي ورکول. ولا يضرهم، انا ولا نقصان ورکول شي کنه زی ولا او بس پریدي پریدا سته غواړي سړی وینا کنه کټبرا باندې واړي نور را بس دې نقصان پېښ شي خان. ولا يضرهم، وکان الكافر على ربه ظهيرا، او یقینا دا کافر انسان د خپل رب په مقابله کې ډیر زور ور دی. هغه له دار سره یریږي، د جنډې نه، د قبر نه، د سلی نه، هسې چې چا څه شی نخره جوړه کړي دی وته نه یریږي. ښه ګوره، په خدای داسې زور ور دی، داسې زور پرې راځي. شرک چې کوي دا خدای سره مقابله ده کنه. ادویم دی دا کافر انسان پل رب تا شا کونکے او دنیا تا مخ کونکے. وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اے پیغمبرا تو پریشانی مکوا چې خلق زما خبره نه مني. زی جنت ترا کاګم او غی جهنم ته ځي منډي وی مونږ نه لېږلې ته، مګر خوشخبری ورکوونکې او یرهونکې. ما که ته ډېر پریشان یې نو وایه وته کنه. قل وایه ما سألکم علیه من اجر، زه خو نه غواړم ستاسو نه په دې خپل دین باندې، په دې خپل تعلیم باندې، په دې خپل تبلیغ باندې څه اجر. الا من شاء ان یتخذا الى ربی سبیلا، مگر آغا سوک وارم چی دا آغا خوخشی خوپا سوچ فکر چی اونیسی اخپل رب تلار نو او دینیسی. بس دید پار راگلی، دید پار راگلی ما تاگا ورکوم دا پاسپورتونا اویزی ورکوم کسو اخپل رب سرزینو بس مفتو چانا ساخلم نا مفت ویزی ورکوم، مفت پاسپورت ورکوم چې خپل رب سره لاړ شي، امه لاړ شي، بس د دې لپاره دنیا ته راغلی.